फना रासाई तुझे ओहर जाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई नजरों से अपनी दूर किया दौलत के नशे में तूने मुझे नजरों से अपनी दूर किया मेरे प्यार का शीश महल तूने एक पल में चकनाचूर किया मुझे देखे यूं हम ऐसे करके सितम तूने मेरी वफा ठुकराई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई मेरे गुलशन की हरियाली को तूने रूप खिजाओं का बख्शा मेरे गुलशन की हरियाली को आबाद नशे मन था जिस पर तूने काट दिया उस डाली को मेरे सीने के सुख दिए तूने दुख सारी रस्में कसमें भुलाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई न मिले शायद मुझको अब तुझसे बिछड़ के मिलने की मोहलत न मिले शायद मुझको अब तुझसे बिछड़ के मिलने की अरमान हुए सब खाक मेरे ख्वाहिश न रही अब जीने की यादों की चुभन सांसों की अगन मेरे मन है आज समाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई वफा न रासाई तुझे ओहर जाई मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसे कैसी लगाई, वफा नाराज आई तुझे हर जाई।